akcji podarunkowej MediaMarkt. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 24 lutego, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim będziemy na drużynowym konkursie o Mistrzostwo Świata w skokach. Sprawdzimy, gdzie jest pociąg, którym przywódca Korei Północnej jedzie na spotkanie z Donaldem Trumpem. I odwiedzimy Hollywood, gdzie trwają ostatnie przygotowania do gali Oscarów. Polscy skoczkowie bronią złotego medalu Mistrzostw Świata. Przed 2 laty w Lahti nie mieli sobie równych. Jak będzie teraz, przekonamy się za kilkadziesiąt minut. Zmagania na skoczni w Innsbrucku już się rozpoczęły. Konkurs śledzi Kuba Niziński. I jest dobrze na początek. Pierwsza seria zawodników już skakała. Piotr Żyła 121,5 metra. To daje nam w tym momencie drugie miejsce. Karl Geiger, wicemistrz świata z wczoraj, 129 metrów. Zdeklasował w tej części rywalizacji rywali. I to Niemcy, którzy są jednak teraz chyba głównym faworytem do zdobycia złota na miejscu pierwszym. Japończycy na miejscu trzecim. A teraz już skakanie rozpoczęła kolejna dwunastka. W niej na samym końcu zobaczymy Stefana Hule. Kuba Niziński, dziękujemy za relacje kolejne w następnych serwisach. Kolejne informacje. Kardiolog zmarł podczas dyżuru w szpitalu w Pleszewie w Wielkopolsce. 39-letniego lekarza znaleziono nad ranem w jego gabinecie w Pleszewskim Centrum Medycznym. Śledztwo w sprawie jego śmierci prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Lekarz pełnił dyżur na oddziale kardiologii. Pracownicy ostatni raz kontakt mieli z nim o 1:00 w nocy. Mężczyzna miał 39 lat. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Bezpośrednią przyczynę śmierci ma pomóc ustalić sekcja zwłok. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jedzie na drugi szczyt z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Spotkanie odbędzie się w czwartek w stolicy Wietnamu, Hanoi. Tym razem Kim Jong-un wybrał podróż pociągiem. Pokonanie trasy z Pjongjangu do Hanoi zajmuje około 60 godzin. Specjalny skład przemierza teraz Chiny. Tomasz Sajewicz. Specjalny opancerzony pociąg liczy 21 wagonów mieszczących m.in. sale konferencyjne, restauracyjne oraz prywatne apartamenty północno-koreańskiego przywódcy. Wciąż nie jest jasne, czy Kim Jong-un całą trasę do Hanoi pokona pociągiem, czy też na terytorium Chin przesiądzie się do samolotu. Drugi szczyt Korea Północna-USA zaplanowano na 27 i 28 lutego. Głównym tematem spotkania przywódców obu państw ma być konkretny harmonogram denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Już dzisiejszej nocy poznamy laureatów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tegoroczne Oscary pod wieloma względami już są albo mogą okazać się nietypowe. W Hollywood jest Mark Wałkuski. Tegoroczne Oscary będą mieć swoje tradycyjne elementy, takie jak pozłacane statuetki, czerwony dywan czy bal gubernatorów. Tym razem po raz pierwszy od 30 lat ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej nie będzie miała jednak prowadzącego. W grudniu ubiegłego roku ogłoszono, że galę poprowadzi czarnoskóry komik Kevin Hart. Jednak następnego dnia zrezygnował on z tej roli, gdy wyszły na jaw jego homofobiczne wpisy na Twitterze. Podczas tegorocznych Oscarów po raz pierwszy nominację do głównej nagrody dostał film o superbohaterze Czarna Pantera. Jeśli dostanie Oscara, to również będzie to historyczne wydarzenie. Z kolei Spike Lee ma szansę zostać pierwszym czarnoskórym zdobywcą Oscara za reżyserię. W tej kategorii Lee walczy z meksykańskim reżyserem Alfonso Cuaronem. Jego obraz Roma ma szansę przejść do historii jako pierwsza zagraniczna produkcja, która zdobędzie Oscara w głównej kategorii Film Roku. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szansę na Oscar ma oczywiście Zimna Wojna. Polski film został nominowany w trzech kategoriach. Najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser i najlepsze zdjęcia. 450 osób wzięło udział w kąpieli dla odważnych Wełku. To jedna z największych imprez dla morsów w warmińsko-mazurskiem. Temperatura wody około 2 stopni Celsjusza, temperatura powietrza około 4 stopni, więc różnica jest niewielka, nie będzie praktycznie odczuwalna. Świetna jest, mokra, rzeźka, dająca kopa do życia. Chyba zimno nie jest, bo nie, z wody nie biegnie pani się ubierać. Idę pobiegać, jeszcze raz będę wchodziła. Jest w ogóle super, polecam wszystkim, naprawdę. Fajnie, bardzo ciepło, wbrew pozorom cieplej niż na zewnątrz. Drugi raz dopiero wchodzę do wody, ale bardzo sympatycznie i miło. Zapraszam na kąpiel, zimna woda, zdrowia woda. Kąpiel dla odważnych Wełku zorganizowano po raz 13. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Nad ranem będzie mglisto, a na północy Mazowsza pojawi się marznąca mrzawka. W poniedziałek niewielkie opady na wschodzie. Nad ranem od minus 1 stopnia do plus 2. Jutro w Warszawie 4 stopnie, w Augustowie i Rzeszowie 5, w Szczecinie 9, a w Jeleniej Górze aż 11.

Dobra zatem wiadomość jest taka, że po roku przerwy, przerwy spowodowanej działalnością z całą pewnością nieznanych sprawców, po roku przerwy na nasz trójkowy Siesta Festival wraca Noc Afrykańska i to wraca w parlamencie, który tak kochamy. I żeby państwo rzeczywiście wszyscy złaknieni z zmysłowego pląsu mieli sporo frajdy, no to zaprosiliśmy Selmę Łamus, naszą cudowną dziewczynę z Mozambiku. To będzie jedyny na tym dziewiątym naszym festiwalu muzyki szczęśliwej koncert bez ławek, bez krzeseł. Koncert hulaszczy nocą po koncercie Anny Mury w niedzielę 28 kwietnia. Selma dla utrwalenia raz jeszcze dzisiaj. Ufamili, zisi ya ushuwa. Sama Łamusę z Mozambiku. Na koniec 9 naszego trójkowego Siesta Festiwalu. To 28 wieczór kwietnia nocą, ale bądźmy precyzyjni, 21.30. Jak znam życie, to koło 22.00 pewnie zaczniemy, ale proszę być wcześniej, żeby w parlamencie może nawet jakiegoś drinka, może herbatę zieloną wypić. Bardzo się cieszę na ten ostatni koncert festiwalu, na to mocne bez wątpienia uderzenie, choć jak słyszeliśmy, nie tylko entuzjaści pląsu będą mieli frajdę, ale także entuzjaści wolnych numerów i przytulania gdzieś za filarem. Selma Łamusce 28 kwietnia w Gdańsku w klubie Parlament. A pomyślałem sobie, że to może być dobry początek dzisiaj w Sieście na spotkanie jeszcze z paroma silnymi afrykańskimi kobietami. Kto by pomyślał, że od koncertu tej damy na naszym festiwalu minęło już 5 lat. Mino du ne kokwa muva jola agbe bi mi anu du jova mi la ira poji jenu koko jova mi ira no no no vi no jova mi ono no jova mi e konje jova mi ono no Mino ju ne kokwa muva jola agbe bi mi anu ju jova mi la ira poji jenu koko jova mi ira no no no vi no jova mi ono no jova mi e konje jova mi ono no krążą plotki, że Angelique Kidjo w tym roku ze swoim nowym afrokubańskim projektem pojawi się w Polsce na jednym z naszych ulubionych letnich festiwali. Gdyby te plotki okazały się ostatecznie prawdą, będę Państwa informował jak najprędzej, bo to wszak jedna z naszych ukochanych siestowych artystek. No i 5 lat minęło od jej koncertu na Siesta Festiwalu, a jakoś z wrażenia wciąż się nie mogę otrząsnąć, więc chętnie bym się poddał temu misterium raz jeszcze, jak najprędzej. Angelique Kidjo z Beninu. A teraz dwie dziewczyny, które nie były jeszcze, to podkreślam, jeszcze na naszej siestowej scenie w Gdańsku, ale kto wie, bo obie są fascynujące. Pierwsza pochodzi z kraju, który jakoś na kontynencie ukochałem sobie szczególnie, kraju wilgotnej dżungli, diamentów, które walają się wszędzie pod stopami, ale co najważniejsze, prawdopodobnie najbardziej serdecznych ludzi w Afryce, jeśli w ogóle takie uogólnienia są uprawomocnione. Mianowicie z Sierra Leone, Seattle. Seattle Siaczono z Sierra Leone. A ponieważ, jak każe tradycja i siestowa, ale u nas przede wszystkim literacka, powinniśmy mieć coś i z puszczy, i z pustyni, i z pustyni, i puszczy. W związku z tym na tę pustynię teraz zajrzyjmy do kraju, który, no od razu uprzedzam, nie powinien być państwa wymarzoną destynacją na wakacje z rodziną. To już nie są czasy, kiedy Kazimierz Nowak tamtędy popylał chwacko na swoim wątłym rowerku, bezpiecznie przemierzając okolice. Teraz to jest jedno z groźniejszych miejsc na mapie Afryki, co nie znaczy, że nie możemy cieszyć się muzyką z regionu. Z Czadu mianowicie, Munia Michala. مازل من تاب ومازل جميل جنيد أوى من سكان البكان وجابوا لي كمرانجا وجابوا لي غمبو وجابوا لي كوال وأسيدا تعالوا شوفوا هلاوة بلدنا دنيا تفرحاني وخيني تعالوا لنا أمور كلنا بريك رجل أدري ومن مارو لي أوزو نمشو نلعب في مندو إبالنا وهانانا خانوا لنا أمور كلنا بريك رجل أدري ومن مارو لي أوزو نمشو نلعب في مندو إبالنا سكان البكان أوروني من بوسو وليغوز بيدا من زوار ليدان مجي أنا مرتاحة في بلدهم شباب لاغوني مثل ميرام دنياتهم جزيزيني وتعالوا لنا تعالوا لنا أمور كلنا بريك ومن مارو لي أوزو نمشو نلعبو في موندو إبالنا وهانانا خانو لينا أمور كلنا بريك رجلي أدري ومن مارو لي أوزو نمشو نلعبو في موندو إبالنا Michala z Czadu. Tośmy się trochę w tej pustyni puszczy, jak i bohaterowie książki, zmęczyli, więc pora na wakacje gdzieś na przewiewnych wyspach będzie rzeźko i spokojnie. Z wysepki Réunion na wybrzeżu wschodnim Afryki. Maya Kamati. Kamati z wyspy Réunion. Skoczmy teraz, jak to w sieście tylko jest możliwe, błyskawicznie na wybrzeże wschodnie, takiemu Stanleyowi przejście z, właśnie na zachodnie, takiemu Stanleyowi przejście z wybrzeża wschodniego na zachodnie swego czasu zajęło ze 2 lata i stracił 3/4 swoich ludzi w niewysłowionych męczarniach. A proszę bardzo, my w sieście się przesmykniemy w mgnieniu ucha zaledwie i trafimy rzecz jasna na Cabo Verde. To w ogóle jest niemożliwe, że mija nam właśnie pół godziny dzisiejszej siesty i nikt jeszcze nie śpiewał w kriolu, więc trzeba to zmienić jak najprędzej, ułożyć jakiś tryptyk z naszych ulubionych kaboverdyjskich dam. I niech zacznie Lucy Bella, która pojawi się też na naszym trójkowym zjesta festiwalu w tym roku, w tradycyjną kaboverdyjską sobotę. To będzie 27 wieczór kwietnia. I myśmy sporo słuchali jej płyty i ku osłupieniu wszystkich siestowiczów, jak mniemam, nie znaleźliśmy tam takiej klasycznej morny. No ale w tym celu biorę w dłonie płytę zakupioną na ulicy, gdzie jeszcze do niedawna można było słuchać Lucy Belli w Lizbonie z zespołem Nosra Iż. I tę płytę otwiera morna, klasyczna właśnie. Napisał ją i skomponował Paulinho Vieira, Lucy Bella, z zespołem, z którym dzisiaj już tylko koresponduje z pomocą pocztówek chyba. Bo tak naprawdę oni wciąż grają na starej przystani, a ona a to w Nowym Jorku, a to w Sydney, a to, na co szczególnie się cieszymy, w Gdańsku. Botma caminho de estrela, bodi chamando de dor. Oni passem bosca bela, bocô. Vou enganar naquele dia vou doce melodia vou dar consolação canto um arguinho no outro dia me cheio de alegria bato uma boa benção. Foi um spon grand com os zembobai sem despedir bocha só recordação boa era querer boa era conchir cima um grande estrela nasceu era um certeza na boa sabor a festa na bombom na só mimosa com instrumento amateu mananha ideia que as noites de lua cheia serena tanto vi na janela que ele som tão doce do violão que ele choradinha na noite do estela me crescer desilusão. Tanto a boa imagem da tiga de viagem cansou de matar contente depois de um grande noite arcada às vezes sem ganhar nada só pra alegrar tu dia. Ter ouvido bom dizer que mas não sinta lembrar boa paixão com pra casamento na son boa violino com panhota viola cavaquinho mas violino da čara Junma mimoza Boș barul tfăget Boș murmur Multidam Sam cera bonom Bonom gbodișam Talimbro Pa eternidad Sam cera bonom Inda talimentam Pa bon memor pedi um minuto de silêncio. Lucy Bella, wtedy jeszcze Lucy Bella Freitas z zespołem Nasz Reisz, a z własnym i z debiutancką płytą jako tylko Lucy Bella na naszym trójkowym Siesta Festiwalu na 27 kwietnia, na dwóch aż, przypominam, koncertach jednego wieczoru. A my w naszym bukiecie ulubionych kabowerdyjskich dam spotkajmy teraz no właśnie dziewczynę, która pojawi się na naszym festiwalu dzień wcześniej i sporo słuchaliśmy ostatnio jej nowej płyty, Manga, która jeszcze ciepła. Nie wiem, czy trafiła w Państwa dłonie, bo głównie jest przecież obecna na rynkach luzofońsko-frankofońskich w naszym kraju, to może jeszcze za chwilę. No ale nasyciliśmy się tymi nowymi brzmieniami, a ja trochę tęsknię za dawną Majrą. Więc sięgnijmy teraz po drugą jej płytę i tę piosenkę, którą napisała wspólnie z Idanem Eichelem. Hoje to yo te pasé Que el quino ya fue estrella Esta flamo vai poca ve más creceu Pidi anjos de Deus Habemos tão mujer Fica a crer levar-se vida sem o amor O amor Rainha na desamparo Um estádio de caminho Com espada e força de saudade e dor Com alma livre na terra Revive com outros Fichado o pampeneu Junto comigo to Majra. Majra sprzed dekady, a Majra z nową muzyką, z nowymi piosenkami, z nowym zespołem, z płytą Manga na naszym trójkowym Siesta Festiwalu już 26 kwietnia w Gdańsku. A teraz sięgnijmy na koniec tego tryptyku kaboverdyjskiego pamięcią wstecz do festiwalu sprzed lat dwóch, ale do trasy sprzed roku. Pamiętam, to był sam początek marca albo koniec lutego. W każdym razie jeszcze normalnie mogłaby zima zalegać ze śniegiem po szyję, a tymczasem, kiedy ta dziewczyna przyleciała do nas, wyszło wielkie słońce. Zrzuciliśmy kożuszki i przez tych 10 dni, wędrując po całej Polsce, brykaliśmy w koszulach i shortach nieomal. Tak wiele dobrej energii wniosła ze sobą Elida Almeida. Deșaurul scopul utilă, pe spălcăsământul la nacasană. În pobujura n-am bol să levă, pociga în casă juntu cu vizinianță. Deșaurul scopul utilă, pe spălcăsământul la nacasană. În pobujura n-am bol să levă, pociga în casă juntu cu vizinianță. Esta conta di bona sala baju ta trocole petta vetta venna fastidiato amis na fila ta spera vestiga patra un pezzo da passare troppo là c'ho molta ben o giura gallado mo shibino passo che nta lu sima cu de bedu ci gambelli cu che io costava si dili tres mes ten chi va si porta. Passeado, homens na fila, tá espera vestiga, patrão peça da passada, tropa lá. Jô monta bem, o jura galado, mochivinho, passo quentado, cima com o debedo. Chegam pra ali, com quem acostava, se dili três meses, tem que ir vá se porta. Buta sigue moda. Na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda nem. Porque sigue moda, cima na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda nem. Me quita manda nem. Quem quita manda ali, me quita manda ali. Quem quita manda, desce-me na mim. Desautorizou, chambata lembrou-me. Desce-me na mim, desautorizou, chambata lembrou-me. Quem quita manda ali, me quita manda ali. Quem quita manda ali, me quita manda ali. Quem quita manda, porque se vinha a mim, desautorizou, chambata lembrou-me. Porque se vinha a mim, desautorizou, chambata lembrou-me. Quem quita manda ali, quem quita manda ali, quem quita manda ali.